tak nam potrzebne jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 17 lutego, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukuje mieszkania Mariana Banasia i jego córki. Prezydent Andrzej Duda przedstawi dziś swój sztab wyborczy. Polacy, którzy niedawno wrócili z Wuhan, dziś wyjdą ze szpitala. Wszyscy są zdrowi. Agenci CBA weszli do 4 mieszkań prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz jego córki w Krakowie i Warszawie. Zabezpieczają dokumenty dotyczące kupna i sprzedaży nieruchomości należących do Mariana Banasia i jego rodziny. Chodzi o akty notarialne, faktury i dokumenty bankowe, mówi Paweł Sawoń z prokuratury w Białymstoku. Na polecenie prokuratury regionalnej w Białymstoku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonują czynności związanych z przeszukaniem miejsc. Natomiast co do osób, adresów, na chwilę obecną nie mogę udzielać bliższych informacji. Zważywszy na treść protokołu kontroli pana Mariana Banasia sporządzonego przez CBA, nie ma podstaw faktycznych i prawnych do przeszukania, powiedział Marek Malecki, pełnomocnik Mariana Banasia. Dodał, że zostanie złożone zażalenie na te czynności. W ocenie adwokata mieszkanie prezesa NIK chroni immunitet i w takiej sytuacji czynności CBA oraz prokuratury są jego zdaniem niedopuszczalne. Według nieoficjalnych informacji rewizje mają związek ze śledztwem dotyczącym oświadczeń majątkowych szefa NIK. Za 3 godziny prezydent Andrzej Duda przedstawi swój sztab wyborczy. Siedziba będzie się mieścić w pobliżu Placu Teatralnego w Warszawie. Walkę o drugą prezydencką kadencję Andrzej Duda oficjalnie rozpoczął w minioną sobotę. Podczas konwencji w Warszawie mówił m.in. o potrzebie zasypywania podziałów i prowadzenia sporu politycznego z klasą. Padły zapowiedzi dalszego reformowania wymiaru sprawiedliwości, wspierania emerytów oraz realizowania narodowej strategii onkologicznej, zwiększającej fundusze na walkę z rakiem. Prezydencki minister Andrzej Dera mówi, że przyjdzie też czas na konkretny program. Zapewniam, że jeżeli chodzi o merytoryczną część wystąpień pana prezydenta, o tym co zamierza zrobić w najbliższym czasie. Na pewno się państwo doczekacie. Europoseł PiS Adam Bielan mówił w Polskim Radiu 24, że to prezydent osobiście przedstawi swój sztab. Zaprezentuję wszystkich głównych współpracowników. To nie będzie cały sztab pracujący tutaj w Warszawie, a tym bardziej wszyscy współpracownicy, którzy w terenie będą ciężko pracować. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Do 26 marca kandydaci mają czas na zebranie co najmniej 100 tysięcy podpisów na listach poparcia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Osią kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej będą bezpośrednie spotkania z wyborcami, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Poseł mówił, że plan spotkań jest intensywny i zaznaczył, że w dyskusji może wziąć udział każdy. Wielu kandydatów mówi, że jeździ, spotyka się z wyborcami, a nie jeździ. Jak ja patrzę na spotkania pani marszałek Kidawy-Błońskiej, to ja wiem, że ona wchodzi do sali, gdzie każdy może przyjść, gdzie każdy może zadać pytania. Zresztą są w internecie taki film, że przychodzą także osoby, które no, są bardzo sceptyczne wobec niej i ona potrafi z tymi ludźmi rozmawiać. Przypomnijmy, wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Grupa Polaków, którzy wrócili z Wuhan, dziś opuści szpital we Wrocławiu, poinformował minister zdrowia. Dodał, że w Polsce nadal nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa. Mamy 12 osób hospitalizowanych, a 13 na obserwacji w reżimie domowym. Ponad 1000 osób jest w obserwacji służb sanitarnych, powiedział Łukasz Szumowski i zaznaczył, że nasze służby stosują pełne procedury ochrony obywateli. Nie tylko polskich obywateli, ale wszystkich przebywających na terenie Rzeczypospolitej. W związku z tym, czy będzie wirus, czy go nie będzie, to w naszej pracy niewiele zmienia. Wiele się natomiast zmienia w innych regionach świata. O północy Rosja zamknie granice dla Chińczyków. Do tej pory w Rosji odnotowano 2 przypadki zarażenia. Chorzy po 2-tygodniowej kwarantannie zostali wypuszczeni ze szpitali. Decyzję o zakazie wjazdu dla obywateli Chin podpisał premier Rosji Michał Miszustin. Były lekarz sanitarny kraju Gennadij Onisienko stwierdził w rozmowie z Radiem Echo Moskwy, że nie rozumie, dlaczego rosyjskie władze zdecydowały się na taki krok. W jego ocenie ani sytuacja w Chinach, ani ogólnoświatowa nie wskazują na gwałtowny wzrost ryzyka przeniesienia epidemii koronawirusa na teren Federacji Rosyjskiej. Od początku lutego Rosja ograniczyła ruch lotniczy z Chinami, a także zamknęła granice dla samochodów i pociągów. W połowie lutego do Rosji ewakuowano kilkuset Rosjan, którzy przebywali na terenie Chin. Wszyscy są pod obserwacją lekarzy w specjalnie wydzielonych ośrodkach sanitarnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej słońca dziś, w środę, 19 lutego, na wschodzie i w centrum, reszta kraju pod chmurami. Narzekać mogą mieszkańcy Polski zachodniej, bo tam deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem. Na północy i w górach silnie powieje i tu najchłodniej 4 stopnie. W centrum 6, na południu 9. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Bardzo piękna płyta tygodnia. Kara Źrogucki, Ostatni bastion romantyzmu. Album otrzymują od nas pani Justyna z miejscowości Wali Drogi i pani Marta z Ostrowa Wielkopolskiego. Przodownicy lektury. Ten sygnał oznacza, że w studiu redaktor Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. I ponieważ wiem, jaki będzie temat dzisiejszego spotkania, to tak sobie wyobraziłem, że pan redaktor tutaj na stole zatańczy jakiegoś kankana albo coś takiego. Nie, nie powinienem tańczyć kankana, powinienem zatańczyć tango, ponieważ tango. Książka nosi tytuł Tango Milonga i autorem jest Ryszard Wolański. I też trzeba wiedzieć, że to jest wielki czas tanga. Lata 30. Lata 20. lata 30. są czasem foxtrotów i tanga. To jest taka książka. O czym przypomina Janek Młynarski w swoich audycjach na naszej tak, antenie. Tak, i na pewno Janek tę książkę czytał, chociaż nie słyszałem w jego audycji, żeby on ją polecał. Ja raz na jakiś czas sięgam po takie książki, bo wydaje mi się, że przedwojenne kabarety miały tak niezwykły kulturotwórczy wpływ, że my nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ja powiem tylko dwie rzeczy. Dwaj najwybitniejsi aktorzy czasu przedwojennego, czyli Leon Schiller i Stefan Jaracz, w kabaretach zaczynali. To były ich początki aktorstwa. I z kabaretu wziął się na przykład Teatr Polski, który stworzył Arnold Szyfman. To była jedna z najważniejszych scen tamtych czasów. I dziś jest jedna z najważniejszych scen. Kieruje ją Andrzej Seweryn, który tutaj czasem bywa naszym gościem. To ja powiem teraz, co jest w tej książce. To jest taka opowieść. Ja mam teraz takie dwa szybkie pytania. Czy pan redaktor wie, jaki tytuł nosi najpopularniejsza polska piosenka, która zrobiła karierę na świecie w kilku językach? Oj, słyszałem, ale nie pamiętam w tej chwili. Tango Milonga. Wiedziałem, że pan redaktor wie. Tak. Tę piosenkę pod tytułem O Donia Clara wylansowano w Ameryce w latach 30. To był wielki przebój Broadwayu. A jak ktoś chce się przekonać, że po niemiecku również była wielkim hitem, to ona w takiej wersji występuje w dwóch filmach. Między innymi w słynnym filmie Los Człowieka według Szołochowa. Więc to jest rzeczywiście, a kto wymyślił słowo przebój? Kto wymyślił słowo przebój? To bardzo trudne jest, ale nie, to nie podpowiedź, ponieważ to jest bohater tej książki, Andrzej Włast. Andrzej Włast, tak. Był taki konkurs w latach 30. na łamach Ekspresu Wieczornego i właśnie Andrzej Włast znalazł odpowiednik słowa szlagwort niemieckiego. I to jest właśnie przebój, którym do tej pory mam listę przebojów. To powiem tylko w pięciu zdaniach. To jest bardzo ciekawa historia o tym, jak rodziły się warszawskie kabarety, które właściwie nie miały konkurencji w Polsce. Teraz jest troszkę inaczej. Wcześniej była Jama Michalikowa. Wtedy liczyły się tylko dwa lub trzy, można powiedzieć. Qui pro quo i Morskie Oko, Perskie Oko, Banda. One się różnie nazywały. Tworzyli je ci sami ludzie. Jednym z najważniejszych ludzi w tym gronie był oczywiście Andrzej Włast, który był takim Jackiem Cyganem do sześcianu, chyba można powiedzieć, i Wojciechem Młynarskim w jednym, ponieważ ilość piosenek, jakie on napisał, popularnych, nawet tych dwóch twórców chyba nie stworzyło tyle. Najsłynniejszą oczywiście jest Tango Milonga, ale jakbyśmy się zastanowili, to tych piosenek mamy pewnie znanych ze 100. I śpiewali je wszyscy. Eugeniusz Boda, bo wtedy śpiewali głównie aktorzy, też kinowi. Eugeniusz Boda, Aleksander Żabczyński, Zula Pogorzelska, Hanka Ordonówna. I ci wszyscy ludzie w tych teatrach występowali. To nie jest biografia, to jest opowieść o tym, co się w tych teatrach działo, jakie były przedstawienia, jakie były teksty. Z punktu widzenia kogoś, kogo interesuje historia polskiej kultury, to jest nawet ciekawsze niż biografia, tragiczna biografia, dodajmy, Andrzeja Własta, bo Andrzej Włast był twórcą pochodzenia żydowskiego i zginął, został zamordowany w warszawskim getcie, tak jak znaczna część ludzi, o których tutaj, przede wszystkim twórców piosenek, o których tutaj opowiada Ryszard Wolański w książce Tango Milonga. Ja bardzo polecam te książki, bo to jest cała seria. Poprzednia była o kabarecie Qui pro quo. Są jeszcze książki o Geniuszu Bodo, między innymi, więc o Hance Ordonównie. Był kiedyś Ryszard Marek Groński, opisywał te książki, a teraz opisywał tych bohaterów, tych ludzi, te czasy. A teraz robi to Ryszard Wolański. Powiem tylko jeszcze na koniec, że Szpic Brudka był prawdziwą postacią. Jeśli państwo oglądali ten film, znają ten musical, to tutaj też ta historia jest opisana. Szpic Brudka naprawdę był przestępcą, który założył kabaret. Czy mamy dla słuchaczy książki? Może coś załatwimy. Ja właściwie nie mam, ale poproszę, żeby były. Dobrze, czyli dwa egzemplarze są dla naszych słuchaczy. Hirek.Wrona@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Bardzo ci, Mariusz, dziękuję za tę książkę, za rekomendację. Mariusz Cieślik. Tango Milonga, Ryszard Włomański. Miałem, dodam tylko jeszcze jedno zdanie, że miałem okazję i przyjemność wielką pracować przez wiele lat z Rysiem Wolańskim w telewizji i rzeczywiście znając jego dokładność i perfekcję taką archiwizacyjną, musi to być dobra pozycja. Aczkolwiek nie czytałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mariusz Cieślik. Program Trzeci Polskiego Radia. Crazy, should drive it crazy, ba-da-la-ba-da-da. Do-do-do-do, da-da-do-do-do. All heart. Not to no, no, no. Not to do love. Oh, oh, oh. Lately be at the missus just can't seem to agree, yeah. But the way people should have tried and go on living, I believe in his agree. All my life is a history, made me feel so proud. What is it wrong to? Won't you tell me it, please? Yeah, baby says she's gonna leave me tonight. Can't tell myself all we do is for so fine. I love her, it's the truth, nothing else you get. No way, yeah. My mind is torn, I just got to change today, today. Mama, babe, I'll call. Mama, mama, mama. Somebody tell me what it takes to cruise this life with ease. Promises can't break, making me think that though this thing has been too old. Wisdom's prices, it's waiting gold. I'll turn it all around because I want to. And you can tell me it, yeah. Baby says she's gone. Help myself, I don't mean to drink all night. Not a lie, I love her, it's the truth, nothing else you gain. The way my mind's storm, I just got to change today. Yeah, that day. One more PayPal call. Omar wydał niedawno album ze swoimi ulubionymi utworami, najsłynniejszymi w Anthology. I okazuje się, że na tym albumie jest mnóstwo fajnych po prostu piosenek. Jeśli ktoś nie znał, to bardzo zachęcam do sięgnięcia po takowe. A wcześniej DJ Twister ze Szczecina i A ja sobie gram na gramofonie. Jedna ze słuchaczek zwróciła uwagę, że tam jest bardzo piękne słowo gramofomanka. Tak, bardzo ładne. Teraz książki Ryszarda Wolańskiego otrzymują pan Tomasz z Lublina i pani Justyna z miejscowości Skrzeszew. There's a crowd at the turnstile, so I'm waiting in line. Bardzo dobry zespół Nada Surf ze Stanów Zjednoczonych, nagrywający od lat bardzo dobre płyty. Nigdy jakoś nie odniósł wielkiego sukcesu, ale cały czas gdzieś tam swoją publiczność ma i tych, którzy kupują płyty i koncertową, i tę fonograficzną. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Kilka tygodni temu otrzymałem płytę z nagraniem Ozziego Osborna i Eltona Johna, Ordinary Man. Posłuchałem, pomyślałem sobie, że chyba nie bardzo ta piosenka jakoś przypadła mi do gustu. Ale później okazało się, że Ozzy Osbourne ogłosił, że jest chory, odwołał turnę ostatnio, Elton John z kolei stracił głos na koncercie i wówczas jakby posłuchałem jeszcze raz tego nagrania i pomyślałem sobie, że to przecież legendy, z którymi dorastałem i na których muzyce się wychowywałem i nagle są obok siebie, razem, pierwszy raz w życiu. Zatem ta piosenka już zupełnie inaczej brzmi. Mam nadzieję, że i w Państwa radioodbiornikach, i w Państwa uszach również inaczej zabrzmi. Ordinary Man, Ozzy Osbourne i Elton John. The lights go down, it's just us. taka refleksja, która w tym momencie gdzieś pojawiła się w mojej głowie. Otóż Ozzy Osbourne, niegdyś grający, śpiewający w zespole, który grał niezwykle mrocznego hard rocka, i Elton John, jedna z ikon glam rocka, wspólnie w jednym utworze. Właśnie glam rockowa ballada, tak sobie pomyślałem o tym właśnie nagraniu. Natomiast wracając jeszcze do śmierci Bona Scotta, dzisiaj 40. rocznica, przypomnę, to AC/DC w przeciwieństwie do Black Sabbath grali takiego radosnego hard rocka, boogie, opartego na bluesie. I to wszystko jakoś gdzieś tak kotuje się po tej głowie. Ta historia muzyki jest naprawdę cudowna i fascynująca. Wróćmy do naszego kalendarza muzycznego. Dzisiaj swoje urodziny świętują Seal i Smokey Robinson. program Trzeci Polskiego Radia. Smokey Robinson świętują dzisiaj swoje urodziny. Smokey Robinson, przypomnę, szef artystycznej wytwórni Tamla Motam. W studiu jeszcze nieoficjalnie redaktor Marek Wiernik, ale już... Tak, dzień dobry. Mam dla ciebie niespodziankę. Płyta koncertowa. Wyobraź sobie, że zarejestrowana 23 maja 75 roku w Sheffield City Hall. Byłeś kiedyś tam? Wow, nie byłem, nie. A ja byłem w tej sali. Cudowne miejsce, gdzie gra się fantastycznego rock'n'rolla. Proszę bardzo. I wanna live the way I Podobało się, panie redaktorze? Wow, jestem pod wrażeniem. No właśnie, i to był ten pub rock, między innymi, o którym redaktor opowiada od tylu tygodni. Marek tak Giernik już oficjalnie, cały ten rok. Cały ten rok. Pub rock, doktor Feelgood, Wilka Johnson. Początki punk rocka, można mówić, bo tak. To opowiadamy w kontekście narodzin tego brytyjskiego punk rocka. To był koncert z 75 roku, a rok później, w 76, w mieście Manchester, zespół Sex Pistols dał koncert z grupą The Fall. To właśnie grupa, która gdzieś tam w okolicach Manchesteru też startowała. Grała punkowo, ale już niebawem została zaliczona do tego nurtu post-punkowego, z tego względu, iż lider zespołu Mark E. Smith był zbyt wyrafinowanym artystą poszukującym od samego początku. I teraz chciałbym przypomnieć państwu za chwilę jeden z utworów zespołu The Fall. Dokładnie 2 lata temu odszedł Mark E. Smith, a więc taka czarna seria manchesterska, bo i Pitchilly, Buzz Cox i mówiliśmy tydzień temu Andy Gillus z Gang of Four, 2 lata temu Mark E. Smith. Zespół The Fall 32 albumy nagrał. Proszę sobie wyobrazić, przewinęło się 60 muzyków przez skład tego zespołu, więc niezły wynik. No, a sam... Otoczony jest kultem w ogóle Wielkiej Brytanii. No tak, to bardzo ważna postać, bo piszący teksty znakomite i śpiewający, kierujący bandem The Fall. I okazało się, no bo nikt jeszcze wtedy o tym nie wiedział, w 2017 roku ukazała się płyta New Facts MLG i to okazało się, że to jest ostatnia płyta zespołu The Fall i Brillo de facto z tego albumu. Maggie Smith. Yeah. Mark E. Smith, pożegnalna płyta zespołu The Fall. 2 lata temu odszedł lider grupy The Fall właśnie. Dla mnie zawsze takie mroczne było bardzo. Tak, mroczna muzyka i kontrowersyjna, bo nierówne. Tę płytę cały czas, użyję brzydkiego słowa, kombinował i szukał, poszukiwał różne wyzwania. Do Londynu wyskoczymy teraz. East End, proszę państwa. No i z tą częścią, dzielnicą Londynu, no kawał dobrej rock'n'rollowej muzyki kojarzy się. Panowie Jagger i Richards też cockneyowcy, ale oni wykształceni, prawda? Jak ze sobą rozmawiają, to cockneyem. Natomiast tak jak normalnie, medialnie, to eleganckim angielskim rozmawiają. East End, Cockney, to taka mieszanina, slang, mieszanina Yiddish, języka romskiego i takiego bazarowego, targowego, bo tam te warzywniaki i to wszystko pomieszane i... To są dopiero... Tam kiedyś byłem, ale nie mogę się z nikim... Mam kolegę Anglika, który czasami jak się zdenerwuje, to mówi koknem, nie można go w ogóle zrozumieć. Tak, a wracając do muzyki i do Londynu. Sam początek lat 70., bo oficjalnie to rok 1972. Początki zespołu, bardzo ważna grupa, Cockspurrel, to jest właśnie zespół, który był takim protoplastą tego ulicznego punkowego grania, ale oczywiście początek lat 70., czyli puby, glam rock i solidny rock and roll, to się wszystko pomieszało. Dopiero potem, po kilku latach, okazało się, że Cockspurrel to mocny zespół spod znaku oj, oj, bo termin oj, oj później dopiero się pojawił za sprawą zespołu Cockney Rejects. Natomiast mówiło się o tym języku ulicy, o street punku i ten zespół Cockspurrel był bardzo ważnym bandem, zresztą równolegle z prowadzonym przez Malcolma McLarena, równolegle z Sex Pistols, więc to mało kto wiedział o tym, że on również inne takie małe zespoły prowadził. Cały czas działa Cockspurrel, to przypomnimy sobie teraz z tej ostatniej płyty, jak na razie ostatniej, sprzed paru lat, będzie utwór Contender. Cockspurrel, ja już dziękuję w takim razie. Dziękuję uprzejmie, Marek Wiernik, cały ten rok. Oj, oj. You could have been a contender. I've never said that before. You were a bit of a camp, but it's you as a friend. There was something about you for sure. You thought the world revolved around you. You got too big for your boots. Self-belief is okay, but ego came out to play. And you started forgetting your roots. Your bitterness is on show for all to see. You can take my name in vain, cause it doesn't bother me. What have you got? Is that your best shot? You think that you're a man, but you're a class. I think we both know you're a no-show, cause you haven't got the bottom. Zapraszamy do reklamy. Marian, A może sobie przedłużymy walentynki? Tak miło było.